Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa hii ya habari. Kwanza habari kuu. Makampuni ya bima nchini Burundi yanatangaza kuwekea bima waathiriwa wa majanga asili. Lenova Gahungu, kinara wa chama cha watoa bima, aliyazungumza Jumatatu hii katika uzinduzi wa toleo la tatu la wiki linalohusu bima. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amezindua machinjio ya kisasa mjini Rumonge. Mwanadiplomasia wa Sweden ateuliwa kuwa mjumbe maalumu wa Umoja wa Ulaya katika eneo la maziwa makuu ya Afrika. Kuna hayo na mengine, jiunge nasi hadi tamati. Alphonse Kubwimana natuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Karibu. Radio Isanganiro, radio ya maridhiano. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amezindua Jumanne hii machinjio ya kisasa ya Rumonge. Wakati machinjio haya yakikabiliwa na idadi ndogo ya mifugo ya kuchinja, Rais wa Jamhuri anatoa wito kwa wananchi kutekeleza shughuli za ufugaji, akieleza kuwa soko linapatikana. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na mashirika ya bima nchini Burundi yanatarajia kuweka bima ya waathiriwa wa majanga ya asili katika siku zijazo. Hayo yametangazwa Jumatatu hii na Renovaga Hungu, kinara wa muungano wa vyama vya bima Asur. Ilikuwa wakati wa uzinduzi wa wiki ya bima kwa mara ya tatu. Denovaga Hungu alidokeza pia kuwa hivi karibuni makampuni ya bima yataendeleza mfumo wa kidijitali ili kuweka bima iwe rahisi. Na mratibu wa kitaifa wa chama cha Burundi kinachopiga vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya anatoa wito kwa wazazi na serikali ya Burundi kutanganya juhudi katika vita dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya nchini Burundi. Valante Havyarimana anaeleza hayo kufuatia kauli ya Bigirimana Jean-Claude, kijana ambaye alikuwa akitumia dawa za kulevya katika mji wa Kayanza na ambaye anawashauri vijana wengine ambao bado wanatumia dawa za kulevya kuachana na tabia hiyo mbaya. Patrick Nsengiyumva ana mengi zaidi. Kijana huyo mjini Kayanza ambaye anashuhudia kwamba hapo siku za nyuma alikuwa mvuta bangi, aeleza kwamba alianza tabia hiyo akiiga vijana wengine waliokuwa katika lika moja naye na wakiwa ni wavuta ganja. Jean-Claude Bigirimana sema kuwa wanaotumia madawa ya kulevya mbalimbali mjini Kayanza huishi katika maisha yasiyofaa kwa vijana, akieleza pia kuwa baadhi yao huenda wakawa na akili zisizotimamu siku za mbele kama hawaepuki na tabia ya kuvuta ganja na kutumia madawa mengine ya kulevya. Hawataka vijana kuachana na tabia hizo za kutumia madawa ya kulevya bali wajiendeleze. Jean-Claude Bigirimana aliyekuwa mvuta bangi siku zilizopita na akaepuka tabia hiyo awataka pia na wazazi kuwapa malezi bora watoto wao na kuwalinda tabia mbaya ikiwemo pia na kuvuta bangi. Kauli moja na Eric Nsengiyumva, kiongozi katibu wa shirika Burundi Association of People Who Use the Drugs, shirika linalopambana dhidi ya utumiaji wa madawa ya kulevya nchini Burundi. Huyo aitaka serikali ya Burundi kuchangamkia sana hamasa kwa raia juu ya madhara ya kutumia madawa ya kulevya ikiwemo pia na kuvuta bangi. Na Valentin Vyalimana, msimamizi wa shirika jingine linalopambana dhidi ya utumiaji wa madawa ya kulevya nchini Burundi, aitaka serikali ya Burundi kuwasaidia vijana wanaohitimu masomo kujifunza kazi za mikono zinazoingiza kipato, akieleza kuwa kuna baadhi ya vijana wanaotumia madawa ya kulevya kwa kutokuwa na kazi yoyote ya kushughulikia. Tuwajulishia kwamba vijana wengine wanaotumia madawa ya kulevya nchini Burundi huianza tabia hiyo mbaya katika miaka ya tineji. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Na shirika linalotetea wanunuzi wa Burundi Abuko linaeleza kuwa na wasiwasi kuhusu kupatikana kwa vinywaji vinavyozidi vigezo. Katibu mkuu wa shirika hilo Noeli Nkurunziza anasema hayo kufuatia raia wanaolalamika kwamba vinywaji hivyo vinaathiri vibaya maisha yao. Noeli Nkurunziza anapendekeza kuandaliwa kwa muungano wa wadau ili kukomesha uuzaji wa vinywaji visivyotimiza vigezo. Punde habari hii inaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji. Gavana wa mkoa wa Ngozi ahidi maji safi katika vijiji vyote vya mkoa huo kabla ya mwisho wa mwaka huu. Desire Minani alisema hayo mwishoni mwa wiki iliyopita alipotembelea mtaa wa Rukecho katika tarafa ya Busiga. Kulingana naye, usambazaji wa maji kwa kuchimba visima utatekelezwa na mradi utakaoanza Septemba ijao na kumalizika mwezi Disemba. Habari hii imetungwa na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Ngozi, Apollinaire Muzagara. Na wakulima wa parachichi katika mkoa ya Muyinga na Kayanza wanaangazia mfumo wa kupandikiza parachichi chotara kwa sababu hutoa uzalishaji mzuri ikilinganishwa na parachichi asilia. Jean-Claude Barutwanayo, gavana wa mkoa wa Muyinga, anaashiria kuwa parachichi hizo zinaleta pesa nyingi kutoka soko la kimataifa. Fundi wa kilimo wa tarafa ya Gatara katika mkoa wa Kayanza anathibitisha kwamba kila kijiji cha tarafa hiyo kimeelewa umuhimu wa kupandikiza parachichi hizo. Jamarivya Nenge Ndakumana ana mengi zaidi. Mfumo wa kisasa wa kupandikiza parachichi chotara unaendeshwa kukitumiwa zao za parachichi ambazo bado zinapatikana katika tuta. Zinapofikia nusu meta ndipo wanapo zipandikiza katika muti wa parachichi ambao hakika uliokoma. Ni matamushi yake Lejile Nzeimana, afisa wa kilimo katika tarafa na Gatara mkoani Kayanza. Afisa huyo wa kilimo tarafani Gatara anaeleza kuwa raia wa tarafa hilo hakika wamewajibika vilivyo kwa kutumia mfumo huo wa kupandikiza parachichi chotara kutokana na jinsi unatoa mazao kwa kiwango tosherevu ukilinganisha na parachichi walizokuwa wakipandikiza siku zilizopita. Maoni yanaungwa mkono na Renato Nyabenda, mkazi wa kijiji cha Kinazi kinachopatikana tarafa na mkoa wa Muyinga, ambaye anadadisi kwamba alipoanzisha mchakato wa kupandikiza parachichi chotara anapata mavuno kwa kiwango tosherevu, akitoa mfano kwamba katika gunia moja huwa akiparachichi zaidi ya 80. Mkulima huyo wa parachichi anaendelea kufahamisha kwamba anapouza parachichi hizo huwa akipata pesa za kumsaidia kukidhi mahitaji ya kila siku kwa kiwango tosherevu. Jean-Claude Bartwanayo, gavana wa mkoa wa Muyinga, anaeleza kuwa wanahamasisha raia kuwajibika kuendesha kilimo hicho cha parachichi chotara kwa sababu ni parachichi ambazo zinauzwa pesa nyingi katika soko la kimataifa. Gavana wa mkoa wa Muyinga anahakikisha kwamba siku zijazo watakapopata mavuno kwa kiwango tosherevu ya parachichi hizo chotara, wanamkakati wa kuzindua rasmi kiwanda kitakachohusika na kutengeneza mafuta ya parachichi kwani Muyinga, jambo ambalo litasaidia wakulima kupata mahala karibu na makazi yao pa kuuza mavuno yao. Asante sana Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Habari za kimataifa. Nchini Kenya, usalama umeimarishwa zaidi kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi kuelekea maandamano ya vijana hivi leo. Waandamanaji wamepanga kwenda hadi kwenye uwanja huo, huku polisi wakionya kuwa hawatakubali maandamano katika uwanja huo. Kuelekea maandamano yaliyoitishwa leo Jumanne, mamlaka ya viwanja ya ndege nchini Kenya ilikuwa imetoa wito kwa wasafiri waliokuwa wamepanga kusafiri leo kuwasili mapema katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kutokana na usalama mkubwa ulioimarishwa. Kwa mujibu wa mamlaka hiyo, kutakuwa na ulinzi mkali pamoja na kuongezeka kwa ukaguzi wa juu wa abiria wote wanaotaka kusafiri. Hii ikionekana kuwa njia moja ya kuzuia kutokea kwa tishio lolote la kiusalama katika uwanja huo. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, kumekuwa na maandamano dhidi ya Rais William Ruto ambaye amesema hatokubali maandamano hayo kuendelea. Na wabunge watatu wa upinzani nchini Uganda wanazuiliwa kizuizini tangu siku ya Jumatatu kabla ya kesi yao kusikilizwa. Polisi imetangaza Jumatatu usiku Julai 22. Wabunge hao walikamatwa katika mkesha wa maandamano dhidi ya ufisadi yaliyopigwa marufuku na mamlaka. Upinzani umeapa kuendelea na maandamano ya kupinga ufisadi Jumanne Julai 23 kuelekea bunge licha ya kupigwa marufuku na polisi. Na Umoja wa Ulaya utamteua Johan Borgestam, barozi wa zamani wa Sweden nchini DRC na Kenya, kama mjumbe maalum wa Umoja wa Ulaya katika eneo la Maziwa Makuu ya Afrika Julai 24 mwaka huu. Jina lake litawasilishwa kwa mabalozi 27 wa nchi wanachama kwa kudumu wa umoja huo. Katika miaka ya hivi karibuni, Umoja wa Ulaya umeeleza mara kwa mara nia yake ya kuteua mwakilishi katika eneo hili. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heli.